No i w takim tempie, przy którym na pewno niektórym z Państwa noga troszeczkę pochodziła, rozpoczynamy drugą godzinę audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Jeszcze do godziny szóstej myślę, że kilka dobrych muzycznych smakołyków. Ten będzie z Australii, z płyty, o której mówię od 3 tygodni, ale warto wspominać o takich wydarzeniach, bowiem po 20 latach ukazała się reedycja tej wspaniałej, przegenialnej płyty. Have a good time now. Welcome to paradise. Paradise. Program Trzeci Polskiego Radia. it? Oh, can't you hear it? Money. Can't you hear it? Money. Money. Money. Money. Program Trzeci Polskiego Radia. Celowo powiedziałem przed prezentacją dwa razy słowo płyta, bowiem płyty są dwie. Z okazji 20-lecia istnienia Since I Left You. Tak, The Avalanches z Australii. Dzisiaj utwór tytułowy, zremasterowany po tych 20 latach na tym wyjątkowym wydawnictwie, a potem Two Hearts in Three, Four Time. Taka, myślę, że dobra ścieżka dźwiękowa do czerwcowego poranka i do śpiewu ptaków, chociaż ja tych ptaków nie słyszę, bowiem okno jest zamknięte, ale mogę teraz też podrzucić dynamit. Ty wielki specu od reklamy, zareklamuj miłość jak dynamit, która wleci oknami, drzwiami po promocyjnej cenie. Ty wielki specu od reklamy, nie zajmuj się duperelami, plastikowym tlenem, który jest teraz w cenie. Zareklamuj, wypromuj miłość bez żadnych podróbek tanich. Ludzie teraz marzą o tym mydle, co zmywa cały ten dynamit. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit 3, 2, 1, pal. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit 3, 2, 1, pal.

Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. No to dla tych państwa, którzy o tej porze już muszą działać, no bo przecież obowiązki, sobota, nie sobota, a trzeba przecież niektóre rzeczy o tej porze już wykonać z tego, co mi państwo piszą. Skrzynka mailowa dzisiaj coraz bardziej się zapełnia, miło to jest, wspominają państwo 3 dni tego mu zmarłego artystę, wciąż pomimo naszej przecież posiadanej wiedzy i rozumu dopada nas nigdy nieoczekiwane i zawsze zaskakujące rozstanie, pisze pani Dorota. Wojciech Karolak, pierwsze klawisze Hammonda na naszym rodzimym podwórku i cenny dla mnie teraz zwłaszcza jego autograf na płycie wspominkowej o Claptonie. No właśnie, to był rok 1995. Heaven. there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. I saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know Klaptonowskie Tears in Heaven, Stanisław Sojka i Wojciech Karolak. Mieliśmy grać za 2 tygodnie. Niewyobrażalna strata. Wielki muzyk i cudowny człowiek. Każde granie z nim było wielką lekcją, a przebywanie najczystszą przyjemnością. Był człowiekiem niezwykłej klasy, pełnym niegdysiejszego wdzięku i cudownego humoru. Żegnaj, mistrzowski Zającu. Pożegnał artystę na Facebooku Marek Napiórkowski. Baby, baby, baby, baby.

niektórym z Państwa narobiłem smaka. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czas pomyka, pisze pani Aleksandra. Tak, czas pomyka. 16 minut do godziny 6 rano. No to teraz debiutanci. Dostałem ten album 2 tygodnie temu i miałem okazję prezentować już fragment w programie Dogrywka w każdy wtorek od 23 do północy. No ale nie ośmielę się właściwie sięgnąć po Pelargonie i teraz. Przez palce przeleciał gruby cień, słońce zachodzi jak w każdy dzień. Otula mnie trawa i leci w dal, rzeka płynie na brzegu, ktoś siedzi, a może siedzi to tylko w mej głowie. Mam schizofrenię i zmyślam sobie, jestem w domu i zmywam naczynia, rzucam nimi o ścianę, rozbijam. Bęk, bęk, ktoś do mnie strzela, z mojego brzucha krew się wylewa, ale ta krew jest cała biała, zmienia się w kostki, twarde jak skała, turlają się kostki, turlają się kostki, zmienia się obraz na amatorski, wszystko się trzęsie i nie ma ostrości, sceny zmontowane są w złej kolejności, słyszę znowu rzekę, a może to kran, nie wiem już sam, nie wiem już sam. Nie odróżniam już nocy od dnia, mówię naprzemiennym ja, drążone me skały po ostatni sznyt. Nie rozumie mnie nikt, księżyc nade mną, przede mną świat. Lecę jak krak, tylko że spak, wiatr smaga pióra, smaga, smaga. Zachwiana została równowaga, turlają się kostki, los bez troski wyciąga wnioski. Kiedy jest pusto, patrzę w lustro, czy jesteś gotów, jak nie to rzuć to. Pójdź, bo udusisz i zgasi żar, wiem to jest nieodwracalne. Ktoś z boku stoi i ma swoje sny, nie tylko ja i nie tylko ty. Nie tylko ja i nie tylko ty. Egzystencja piękna jak kwiat, z boku ten obraz maluje się tak. Umysł swoje sądzi, pozornie rządzi, nie widać, że błądzi. Sklejone ręce, wskazówka leci i chcemy więcej, chcemy prędzej. Płyniemy na fali, widzimy kolejną, a nie tą w oddali. Jesteśmy mali, jesteśmy wielcy, a w naszym sensie nie ma koherencji. To białe plamy, to nasze plamy, za które życie oddamy. Spalmy to, spalmy to, nieważne co. Czy jest drugie dno, czy jest drugie dno. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, czasem też jedno, tam w Pelargonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, jedno tam też w Pelargonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, czasem też jedno, tam w Pelargonie. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, wiemy co się dzieje, ale nie co będzie potem. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, jedno tam też w Pelargonie. Nazywają się Projekt Skandal i debiutują, chociaż kiedyś niektórzy z tych panów tworzyli zespół Świder Ani. A jeżeli państwo mieliby ochotę na płytę Projekt Skandal, no to proszę napisać, mam 2 sztuki do rozdania. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Nic nie mówiłem o prezentach, bo najlepiej przecież jak takie przychodzą z zaskoczenia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. To też debiutanci. Takie zdanie nieraz słyszane. Znamy twój numer, wiesz? Nie dotrzymali słów, które dali. Jakby numer ten jakoś cyfr pozbył się. Nie jak rzut dyskiem, taki rzut, że jest na wietrze ileś słów. Bo tam rozwiali czekali. Rzut słów na wiatr, nie spód, lecz wał. Po co trenować to? Rozwiewają wtedy się. Rzut słów na wiatr, nie spód, lecz fał. Po co trenować to? Rzut słów na wiatr, rzut słów na aut. Tam takie puste są. Rzut słów na wiatr, nie spód, lecz fał. Rzut słów na wiatr. To Malak i Barański. Pani Krystyna, pani, która każe się przedstawiać jako Electrolux Torpeda, oraz pan Bartek. Tak, będą płyty już niedługo w kopertę spakowane przeze mnie i wysłane. Tymczasem mamy 8 minut do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a potem zapraszamy państwa na weekend. A my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi. Grażyna Oczkowska, która program zrealizowała, i mówiący te słowa Michał Grabkowski. Życzymy państwu miłej soboty i zostawiamy z resztką koncertu Jaga Jazzist, bo obiecałem, że wrócimy do tego wydawnictwa.